गल कर दिया मेरे नाल दी रात तू मौने तेरी गल्ला तो लगदा है बेबे तेरा बॉयफ्रेंड निरा ही बोरे इंटरेस्ट तेरा खत्म हो गया डिवोर्स सेटिंग वाला हो गया तो यू लव दी अ न्यू करंगा